ବନକୁ କର ଦଳନ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘର ଜଳେଣ ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘର ଜଳେଣ ଚକ୍ରତେଶି ଗ୍ରାହନାଶି ଉଦ୍ଧରିଲ ଆପଣ ଆହି ନୀଳ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ କରିଅଛ ତାରଣ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ଭାତଳେ ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ ପୁରୁଷ ଭାତଳେ ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଳେ ଲଜ୍ଜା କଲ ବାରଣ ଆହେ ନୀଳ କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାଣ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ।